عیادتٕکۍ آداب. عیادت چھِ ونان بیمارس خبر اتر ہینس، بیمارس گژھِو عیادتس. عیادتٕچ حیثیت چھنہٕ محض یِژٕے یٲژ زِ یہِ چھےٚ اجتمٲعی زندگی ہٕنٛز اکھ ضروٗرت، یا چھُ پانہٕ ؤنۍ اتھ روٚٹ کرنس تہٕ غمخٲری ہٕنٛدِس جذبس وۄتلاونُک اکھ ذٔریعہٕ، بلکہِ چھُ یہِ أکِس مسلمانس بیٚیِس مسلمان بٲے سُنٛد دیٖنی حق تہٕ خۄدایس سۭتۍ محبتُک اکھ لٲزمی تقاض. خۄدایس سۭتۍ تعلق تھاون وول ہیٚکہِ نہٕ خۄداے سٕنٛدٮ۪ن بندن سۭتۍ بے تعلق ٲسِتھ. بیمارس خبر نہ ہیٚنۍ تہٕ بیمارس غمخٲری کرنس منٛز غفلت ورتاوٕنۍ چھےٚ دراصل خۄدایس سۭتۍ غفلت ورتاوٕنۍ. نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ ارشاد، قیامت کہِ دۄہ فرمایہِ اللہ تعالیٰ، اے اولادِ آدم، بہٕ پیوس بیمار تہٕ ژےٚ کوٚرُتھ نہٕ مےٚ عیادت. بنٛدٕ کرِ عرض، پروردِگارٕ، ژٕ چھُکھ ساری کایناتُک رۄب، بہٕ کیاہ کرہے ژےٚ عیادت؟ اللہ تعالیٰ فرمایہِ، میون فلٲنۍ بنٛدٕ پیوٚو بیمار تہٕ ژےٚ کوٚرُتھ نہٕ تس عیادت، اگر ژٕ تس عیادتس گژھہٕ ہکھ ژٕ لبہٕ ہکھ مےٚ تتہِ، یعنی میانہِ خوشنودی تہٕ رحمتُک حقدار بنہکھ. مسلم. تہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، أکِس مسلمان سٕنٛدۍ چھِ بیٚیِس مسلمانس پٮ۪ٹھ شاہ. پرژھنہٕ آو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تِم کیاہ کیاہ چھِ؟ فرمووُکھ، ییٚلہِ تُہۍ مسلمان بٲیِس سمکھِو تس کٔرِو سلام، ییٚلہِ تۄہہِ سُہ دعوت کرِ تٔمۍ سٕنٛز دعوت کٔرِو قبوٗل، ییٚلہِ تۄہہِ نِش سُہ نیک مشورٕ یژھان آسہِ تس کٔرِو خٲر خٲہی تہٕ دِیوس نیک مشورٕ، ییٚلہِ تس پونٛد یی تہٕ سُہ ونہِ الحمدللہ، تیٚلہِ ؤنِو امہِ کِس جوابس منٛز یرحمکُللہ، ییٚلہِ سُہ بٮ۪مار پیٚیہِ تُہۍ کٔرِوُس عیادت، تہٕ ییٚلہِ سُہ مرِ تُہۍ گٔژھِوُس جنازس. تہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہِ تہِ، ییٚمۍ پننِس مسلمان بٲیِس عیادت کوٚر سُہ آسہِ جنتہٕ کِس بالا خانس منٛز. الادب المفرد. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ بیان کران زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، ییٚلہِ کانٛہہ بنٛدٕ پننِس مسلمان بٲیِس عیادت چھُ کران یا تس نِش چھُ مُلاقات خٲطرٕ گژھان، اکھ کریکھ لایان وول چھُ آسمان پٮ۪ٹھ کریکھ لایان، ژےٚ کوٚرُتھ جان، چون پکُن روٗد رُت، ژےٚ بنووُتھ جنتس منٛز پنُن ٹھِکان. ترمیزی. بیمارس بِہِو شاندس پٮ۪ٹھ تہٕ کلس یا جسمس پھِرِوُس اتھٕ، شفقت چہِ تہٕ محبت چہِ کتھٕ ؤنِوُس تہٕ دِلاسہٕ دِیوُس، تاکہِ تٔمۍ سُنٛد ذہن گژھِ ٲخرت کِس اجرس تہٕ ثوابس کُن، تہٕ بے صبری تہٕ شِکوٕ شِکایتُک کانٛہہ لفظ گوٚژھ نہٕ تٔمۍ سٕنٛدِ جایہِ پٮ۪ٹھ یُن. حضرت عایشہ بنت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھےٚ بیان کران زِ، میٲنۍ مٲلۍ بوزنو پنُن قٕصہٕ زِ بہٕ پیوس اکہِ دۄہ مکس منٛز سخت بیمار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیہِ مےٚ عیادتس، مےٚ پرٛژھمکھ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہٕ چھُس سٮ۪ٹھاہ مال پتھ کُن ترٛاوان تہٕ مےٚ چھِ صرف اکھ کوٗر، کیاہ بہٕ کرا پننہِ مالہٕ منٛزٕ زٕ تِہٲیی حِصس وصیت تہٕ اکھ تِہٲیی ترٛاوٕ کورِ ہِنٛدِ خٲطرٕ؟ فرمووُکھ، نہ. مےٚ کوٚر عرض، نٮ۪صف مالس کرا وصیت تہٕ اوٚڑ ترٛاوٕ کورِ ہِنٛدِ خٲطرٕ؟ فرمووُکھ، نہ. مےٚ کوٚر عرض، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیٚلہِ کرا اکھ تِہٲیی حِصٕچ وصیت، یعنی ترٛیِم حِصہٕ؟ فرمووُکھ، آ، اکھ تِہٲیی حِصٕچ وصیت کر تہٕ اکھ تِہٲیی چھُ سٮ۪ٹھاہ. امہِ پتہٕ تھوٚو نبی صلی اللہ علیہ وسلمو پنُن دستہِ مُبارک میٲنِس ڈیکس پٮ۪ٹھ تہٕ پھِروُکھ میٲنِس بٕتھِس پٮ۪ٹھ تہٕ یٔڑ پٮ۪ٹھ، پتہٕ کوٚرُکھ دُعا، اے خۄدایہِ، سعادس کر شفا عطا تہٕ أمۍ سٕنٛز ہجرت کر مُکمل. امہِ پتہٕ أزیُک تام ییٚلہِ تہِ مےٚ زانٛہہ خیال چھُ یِوان، تیٚلہِ چھُس نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدِ دستہِ مُبارکُک شہجار وُنہِ تہِ پننِس جِگرس پٮ۪ٹھ محسوٗس کران. الادب المفرد. حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ بیان کران زِ، اکہِ دۄہ کوٚرُن مےٚ أچھ دود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیہِ مےٚ عیادتس تہٕ فرماونہِ لٔگۍ، زید، ژےٚ چھُے أچھن یہِ تکلیف، پتہٕ کیاہ چھُکھ کران؟ مےٚ کوٚر عرض زِ، صبر تہٕ برداشت چھُس کران. تِمو فرمو، ژےٚ کوٚرُتھ اتھ أچھ دٲدِس پٮ۪ٹھ صبر تہٕ برداشت، ژےٚ گژھی امہِ بدلہٕ جنت نصیٖب. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ بیان کران زِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ کٲنٛسہِ مٔریٖضس عیادتس ٲسۍ گژھان، تیٚلہِ ٲسۍ تٔمۍ سٕنٛدِس شاندس پٮ۪ٹھ بِہِتھ سَتہِ لَٹہِ فرماوان، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، بہٕ چھُس عظیٖم خۄدایس یُس عرش عظیٖمُک رب چھُ سوال کران زِ سُہ بخشنٲے ژےٚ شِفا. تہٕ تِمو فرمو زِ، یہِ دُعا سَتہِ لَٹہِ پرنہٕ سۭتۍ گژھِ مٔریٖض ضروٗر شِفا یاب، اِلا یہِ زِ تس آسہِ موت ووتمُت. مِشکات. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ فرماوان زِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیہِ أکِس بُجہِ خاتوٗنہِ اُمہِ صاحبس عیادتس. اُمہِ صاحبس ٲس تپہٕ سۭتۍ تھر تھرٕ. پرٛژھ حظ، کیاہ خبر چھِ؟ خاتوٗنہِ ووٚن، خدا صٲبٕے زٲنِن اَتھ تَپَس، أمۍ چھَنَس رٔٹمٕژ. یہِ بوٗزِتھ فرمو نبی صلی اللہ علیہ وسلمو، تَپَس ما ؤنِو بدرَت، یہِ چھُ مومِن سٕنٛدٮ۪ن گۄناہَن تِتھ پٲٹھۍ صاف کَران یِتھ پٲٹھۍ نارٕ کۄنٛد چھِ شِستٕر زنٛگ صاف کَران. الادب المفرد. مٔریٖزَس نِش گٔژھِتھ گژھِ تَس خٲر پاٹھ پرٛژھُن تہٕ صحت یاب گژھنہٕ خٲطرٕ گژھٮ۪س دُعا کَرُن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ کٲنٛسہِ بٮ۪مارَس نِش واتان ٲسۍ، تیٚلہِ ٲسِس پِرٛژھان کیفا تجی دُک، ؤنِو طبیعت کِژھ چھو، تہٕ پَتہٕ ٲسِس دِلاس دِتھ فرماوان لا باسا تحورُن اِنشاء اللہ، بامبرنٕچ چھَنہٕ کانٛہہ کَتھ، خۄدا نے یُژھ یہِ مرض گژھِ دوٗر تہٕ یہِ مرض گژھِ گۄناہو نِش پاک گژھنُک ذٔریعہٕ ثٲبِت. تہٕ پَتہٕ ٲسۍ تکلیٖف چہِ جایہِ دستہِ مُبارک پھِروان یہِ دُعا فرماوان اللہم از ہِبیٖل بعصا ربن ناسہِ اشفِہی وانت شافی لا شفاء الا شفاءُک شفاء اللہ یغادر سقما. بخاری مسلم. خۄدایا یہِ تکلیٖف کر دوٗر، اے انسانن ہٕنٛدِ رب ییٚمِس دِ شِفا، ژٕے چھُکھ شِفا دِنہٕ وول، ژےٚ وَرٲے چھُنہٕ کٲنٛسہِ نِش شِفاہُک توقع، تیُتھ شِفا بخش زِ بٮ۪مارِ روزِ نہٕ نیب نِشانٕے. مٔریٖزَس نِش ما بِہِو زیادٕ کالَس تہٕ نہ مہٕ کٔرِو مزاق یا شور. آ، اگر مٔریٖز تۄہہِ قریٖبی رِشتہٕ دار یا دوس آسہِ تہٕ سُہ کَرِ تۄہہِ بیٚہنَس پٮ۪ٹھ مجبوٗر یا تۄہہِ سۭتۍ آسہِ زیادٕ وقت گُزارُن یَژھان، تیٚلہِ کٔرِو تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن جذباتَن احترام تہٕ قدٕر. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ فرماوان زِ مٔریٖزَس نِش زیادٕ کالَس نہ بِہُن تہٕ مزاق تہٕ شور نہ کَرُن چھُ سُنت. مٔریٖز سٕنٛدٮ۪ن تعلُق دارَن تہِ پِرٛژھِو مٔریٖزَس مُتعلق شیٚچ خبر تہٕ ہمدردی ہُنٛد کٔرِو اِظہار، تہٕ اگر مٔریٖزَس کُنہِ قٕسمُک مَدَد ہیٚکِو کٔرِتھ تیٚلہِ کٔرِو ضروٗر، مثلاً ڈاکٹرس ہاوُن، دوا وغٲر اَنُن، تہٕ اگر ضروٗرت باسہِ مٲلی اِمداد تہِ کٔرِوُس. حضرت ابراہیم بن ابی حبلہ رحمتہ اللہ علیہ چھِ بیان کران زِ اَکہِ دۄہ پیٚیہِ مےٚ گرٕ واجِنۍ بٮ۪مار، بہٕ اوسُس یِمن دۄہن حضرت اُمید دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہاہس نِشہِ یِوان گژھان، ییٚلہِ بہٕ تَس نِش اوسُس واتان سۄ ٲس فرماوان وَن سا گرٕ واجنہِ ہِنٛز طبیعت کِژھ چھےٚ، بہٕ اوسُس جواب دِوان وٕنۍ چھےٚ سۄ بٮ۪مارٕے، پَتہٕ ٲس سۄ کھٮ۪ن اَنناوان تہٕ بہٕ اوسُس تِہنٛدِ گرِ کھٮ۪ن کھٮ۪وان، پَتہٕ اوسُس واپس گژھان. اَکہِ دۄہ ییٚلہِ بہٕ ووتُس تَمہِ پرُژھ حال مےٚ، ووٚنمَس زِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضلو کرمہٕ سۭتۍ چھےٚ قریٖب قریٖب وۄنۍ ٹھیٖک گٔمٕژ. فرماونہِ لٔج ییٚلہِ ژٕ اوسُکھ وَنان زِ خانٛدارِنۍ چھِ بٮ۪مار، تیٚلہِ ٲسٕس بہٕ چانہِ خٲطرٕ کھٮ۪نُک اِنتِظام کران، وۄنۍ ییٚلہِ سۄ ٹھیٖک چھےٚ گٔمٕژ وۄنۍ کیٛاہ ضروٗرت چھُ اَمہِ اِنتِظامُک. غٲر مُسلِم مٔریٖزَس تہِ گٔژھِو عیادَتَس تہٕ مُنٲسِب موقعہٕ لٔبِتھ دِیوٗس حِکمت سان دیٖنہِ حقَس کُن دعوت تہِ. بٮ۪مارِ ہِنٛدِس حالتَس منٛز چھُ بنٛدٕ خۄدایَس کُن زیادَے مُتوجہ آسان تہٕ قبوٗلیتُک جذبہٕ تہِ چھُ عام پٲٹھۍ زیادٕ بیدار آسان. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ بیان کران زِ اکھ یہوٗدۍ لٔڑکہٕ اوس نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛز خدمت کران، اَکہِ دۄہ پیوٚو سُہ بٮ۪مار تہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گٔے تَس عیادتَس تہٕ شاندَس پٮ۪ٹھ تشریٖف تھٲوِتھ دِژہَس اِسلامٕچ دعوت. تٔمۍ لٔڑکَن لوگ پنٛنِس مٲلِس کُن وٕچھُن یُس تٔتی اوس موجوٗد زِ مٲلۍ سٕنٛز راے کیٛاہ چھِ. مٲلۍ ووٚننَس گُبرا ابوُل قاسِم سٕنٛز کَتھ مان، چنانچہِ لٔڑکہٕ سَپُد مُسلمان. وۄنۍ درٛایہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہِ وَنان وَنان نٮ۪بر، شُکُر تَس اللہ تعالیٰ سُنٛد ییٚمۍ یہِ لٔڑکہٕ جہنم نِش بچو. بُخاری. ییٚلہِ کٲنٛسہِ ہُنٛد گرٕ عیادتَس وٲتِو تَتہِ مہٕ وٕچھِو اورٕ یور، احتیاط سان روٗزِو تِتھ پٲٹھۍ زِ گرٕ چٮ۪ن مستوٗراتن پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ نظر پیٚنۍ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گٔے اَکہِ دۄہ أکِس مٔریٖزَس عیادتَس، تِمن سۭتۍ ٲسۍ بیٚیہِ کینٛہہ نفر تہِ، گرس منٛز ٲس اکھ خاتوٗن تہِ موجوٗد، تِہنٛدیو سٲتھیو منٛز لوگ أکۍ تَس خاتوٗنہِ کُن مُدے گٔنڈِتھ وٕچھُن. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہَس یُتھُے یہِ محسوٗس گوٚو تِمو فرمووہَس اگر ژٕ یِم ٲسۍ پھاٹوہَکھ چٲنِس حقَس منٛز اوس سٮ۪ٹھاہ بہتر. یِم لُکھ ننہِ وان شِرکَس، کُفرَس تہٕ بےشرمی ہٕنٛزَن کَتھَن منٛز مُلوَث آسَن تہٕ سٮ۪ٹھاہ بےشرمی سان تہٕ کھۄژنہٕ وَرٲے آسَن اللہ تعالیٰ سٕنٛز نافرمٲنی کَران، تِمَن ما گٔژھِو عیادَتَس. حضرت عبداللہ بن عمرو چھِ فرماوان زِ شراب چٮ۪نہٕ وٲلۍ ییٚلہِ بٮ۪مار گژھن تِمن ما گٔژھِو عیادَتَس. مٔریٖزَس ییٚلہِ عیادَتَس گٔژھِو تَس اَتھِ کَرنٲیِو پنٛنہِ خٲطرٕ دُعا. اِبن ماجہَس منٛز چھُ ییٚلہِ تُہۍ کٲنٛسہِ مٔریٖزَس عیادَتَس گٔژھِو تیٚلہِ کٔرِو تَس پنٛنہِ خٲطرٕ دُعاہُک درخاست، مٔریٖز سُنٛد دُعا چھُ تیُتھ زَن تہِ چھُ فرِشتَن ہُنٛد دعا، یعنی فرِشتہٕ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ مرضی سان دُعا کَران تہٕ یِہُنٛد دُعا چھُ قبوٗل گژھان.